عن طلحة بن عبيد الله، یہاں سے ہے نا؟ اچھا یہ روایت پہلے گزر چکی ہے، اب ترجمہ سن. طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں، اس سے آگے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان وفد عبد القیس لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبد القیس ایک قبیلہ ہے، اس کا وفد جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا من القوم، یہ قوم کون ہے؟ یا من القوم کی جگہ فرمائے من الوفد، یہ جماعت کن لوگوں کی ہے؟ قالوا، انہوں نے خود کہا ربیعہ، کہ ہم ربیعہ قبیلہ کے سے تعلق رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا مرحبا، اللہ ہماری زمین وسیع کرے بالقوم، اس قوم کے لیے. یا فرمایا مرحبا بالوفد، اللہ ہماری زمین کو وسیع کرے کہ یہ تنگی محسوس نہ کرے یہ وفد. غیر خزایا، اللہ کرے یہ رسوا نہ ہو، ولا ندامہ، اللہ کرے ہمارے پاس آنے پر پشیمان نہ ہو، نادم نہ ہو. قالوا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ انا لا نستطیع، ہم میں طاقت نہیں ہے، ان ناتیہ کا، کہ آپ کے پاس ہر وقت آیا کرے، الا فی شہر الحرام، ہم چار مہینوں میں آ سکتے ہیں، ذی قعد، ذی الحج، محرم اور رجب. اور کیوں؟ وجہ یہ کہ ہمارے اور مدینہ کے درمیان ہمارے کزن رہتے ہیں کفار مضر تربور، تو سال بھر ہماری لڑائی رہتی ہے، تو ہم ان سے گزر کر آپ کے پاس آتے ہیں، تو عام مہینوں میں نہیں آ سکتے، صرف عشور حرم میں آتے جاتے ہیں، تو آپ ہمیں فیصلہ کن احکام بتا دیں تاکہ ہم جا کر اس پر عمل کریں اور اس کی تبلیغ کریں. یہ علت ہے کہ لا نستطیعو ان ناتیہ کا، ہم میں طاقت نہیں ہے آپ کے پاس آنے کا، الا فی شہر الحرام، کیوں طاقت نہیں ہے؟ وبیننا وبینک ھذا الحی من کفار مضر، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ قبیلہ ہے کفار مضر کا. ومرنا بامر فصل، آپ ہمیں حکم دے دے ایک فیصلہ کن بات کا، نخبر بھی من وراءنا، کہ ہم خبر دے دے اس بات کے ساتھ، من وراءنا، ان لوگوں کو جو ہماری پیچھے ہیں، وندخل به الجنہ، اور ہم جنت میں چلے جائیں. وسألوه عن الأشربة، انہوں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ کون سا مشروب جائز ہے. فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعَ، نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا چار چیزوں کا کہ یہ کرو. وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعَ، اور نبی علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا چار چیزوں سے، جن کا امر دیا تھا وہ یہ ہے. امرهم، ان کو حکم دیا بالایمان باللہ وحدہ، کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانو. اور پھر پوچھا آپ کو معلوم ہے ایمان باللہ وحدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسول زیادہ جانتا ہے. فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صیام رمضان و ان تؤتوا من المغنم الخمس، یہ وہ مامورات. و نہاہم عن اربع، او ان کو چار چیزوں سے منع فرمایا. عن الحنتم، حنتم سباس کو کہتے ہیں، گڑے کو کہتے ہیں، وہ گڑا جو لمبا ہو، راٹ کے ذریعے سے اس کے ذریعے پانی نکلتے ہیں، اس میں عرب کھجور کا انگور کا پانی ڈال کر، چونکہ اس کی گہرائی زیادہ تھی، تازی ہوا اس کے بیچ میں نہیں پہنچتی تھی، تو وہ کھجور کا پانی جلدی شراب ہوتا تھا. جب شراب حرام ہو گئی تو حضور نے اس برتن کو بھی حرام کیا کہ اس میں دودھ بھی نہ پیو تاکہ پرانی شراب یاد نہ آئے. ان کو منع فرمایا عن الحنتم، لمبے گڑے سے، اچھا، وہ دبا، اور کدو سے. کدو کا مغز جب نکالا جائے تو وہ بھی ایک بوتل سا بنتا ہے، اس میں عرب انگور کا پانی ڈال کر وہ جلدی شراب بنتا تھا. جب نبی علیہ السلام نے شراب کو ممنوع قرار دیا تو اس برتن کو بھی ممنوع قرار دیا کہ اس میں دودھ پانی بھی نہ پیو تاکہ پرانی شراب یاد نہ آئے. والنقیر، اور حضور نے منع فرمایا نقیر سے. عرب کھجور کی لکڑی لیتے تھے اور اس کو کوریت کر اندر گڑا بناتے تھے، اس گڑے میں انگور اور کھجور کا پانی ڈال کر شراب بناتے تھے. جب اسلام نے شراب کو منع کر دیا تو وہ کھجور کی لکڑ سے بنا ہوا برتن کو بھی منع کیا کہ اس کو دیکھ کر کہیں تمہیں پرانی شراب یاد نہ آ جائے. والمزفات، مزفت مٹی کا برتن ہوتا تھا، اس کے اوپر وہ لک لگاتے تھے، تارکول، ताकि इसकी मसामात बंद हो, ताजी हवा उसमें न जाए, और उसमें खजूर अंगूर का पानी डालते थे ताकि जल्दी शराब बन जाए। तो जब शराब से मना हुआ तो उस लुक लगा बर्तन को भी हराम करार दिया कि इसमें दूध और पानी भी न पियो, ताकि इसको देखकर तुम्हें पुरानी शराब याद न आ जाए। इसको कहते हैं मुजफ्फत, यानी तारकोल लगा हुआ बर्तन। वकाल हुजूर ने फरमाया इह्फ़ज़ूहुन्ना, इन बर्तनों को याद कर, इन अहकाम को याद करो। वख़बिरू बिहिन्ना मन वराअकुम, और खबर दो इन अहकाम के साथ मन वराअकुम पीछे लोगों को। मुत्तफ़क़ुन अलैह। लेकिन ये अल्फाज बुखारी में है, मुस्लिम में इसका माना है। عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ان وفد عبد القيس عبد القيس کا وفد لما اتوا جب پہنچا النبي صلى الله عليه وسلم حضور کے پاس نو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور نے فرمایا من القوم یا حضور نے فرمایا من الوفد یہ قوم کون ہے یہ جماعت کون ہے قالوا انہوں نے خود کہا ربيعه ہم بنی ربيعه ہے قرین اس پر اعتراض کیا ہے کہ پہلے ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان وفد عبد القیس عبد القیس قبیلے کا وفد ہے، اور یہاں وہ وفد خود بتاتا ہے کہ نحن ربیعہ ہم بنو ربیعہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو تعارض ہے۔ قاری نے کہا ہے کہ دادے کا نام عبد القیس تھا اور باپ کا نام ربیعہ تھا، تو ابن عباس نے دادی کی طرف منسوب کیا وفد عبد القیس، اور انہوں نے اپنے آپ کو باپ کی طرح منسوخ کیا ربیعہ ہم ربیعہ کی اولاد ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی، اس لیے اس میں تعارض نہیں ہے۔ قال حضور نے فرمایا مرحبا بالقوم او بالوفد، اللہ کرے ہماری زمین وسیع ہو جائے اس قوم اور اس وفد کے لیے، غیر خزایا اللہ کرے یہ لوگ رسوائی سے بچ جائے، ولا کافر نہ ہو رہے، ولا ندما او نہ میرے پاس آنے پر نادم و پشیمان۔ قالو انہوں نے کہا یا رسول اللہ انا لنستطیع، ہم میں طاقت نہیں ہے انا دیا کا کہ آپ کے پاس آئے، الا فی شہر الحرام، شہر حرام جنس ہے، اس سے مراد شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ تین مہینے ہیں، اور رجب یہ چوتھا مہینہ ہے، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور رجب، ان چار مہینوں میں عرب کے اندر لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، وبیننا وبینک، ہمارے اور آپ کے درمیان ھذا الحی، یہ قبیلہ ہے من کفار مضر، مضر قبیلہ سے، فمرنا بامر فصل، ہمیں حکم دے ایک فیصلہ کن بات کے ساتھ، نخبر بھی من وراءنا، کہ ہم تبلیغ کریں ان باتوں کا ان لوگوں کو جو ہماری پیچھے بیٹھے ہیں، وندخل به الجنہ، او ہم جنت میں جائے، وسألوه، او ان لوگوں نے سوال کیا، عن الاشربا، عن مشروبات کے حکم کے بارے میں یا مشروبات کی ضرورت کے بارے میں، فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَا، ان کو حکم دیا چار چیزوں کا، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَا، اور ان کو منع کیا چار چیزوں سے، جن چار کا حکم دیا ہے وہ یہ ہے، اَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، یہ ایک مامور بھی ہے، آگے اس مامور بھی کی تفصیل ہے۔ حضور نے پوچھا آپ کو معلوم ہے ایمان باللہ وحدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ رسول جانتا ہے، قال شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ ایمان تو ایک مامور بھی ہے۔ وقام الصلاۃ، اور نماز پڑھے، اچھا جی، وہ زکات دے تین، وصیام رمضان اور رمضان کے روزے رکھے چار، وہ ان تو یہ کہ آپ دے دے مالی غنیمت سے پانچ واحد بیت المال کا۔ اس پر قاری نے اعتراض کیا ہے کہ تفصیل مخالف ہے اجمال کا، اجمال میں یہ تھا کہ مامور بھی کتنی چیزیں ہیں، چار، امرهم بے اربا، اور یہاں پانچ چیزیں ہیں، ایمان ایک، اقامت صلاۃ دو، ایتاء زکاۃ تین، صیام رمضان چار، انتو تو من المغرم الخمس، مالی غنیمت سے پانچ کا حصہ بیت المال کو دینا، یہ پانچ، تو اجمال میں چار ہے اور تفصیل میں پانچ۔ اس کی دو توجیحات، ایک توجیہ کہ تفصیل میں بھی چار امور یہ ہے، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، صیام رمضان، او انتوزو من المغنم، اور وہ جو ایمان کا ذکر ہے وہ بطور تبرک و تمہید کے مومن تو وہ پہلے سے تھے, کیونکہ آتی انہوں نے کہا یا رسول اللہ, معلوم ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے تھے. تو ایمان کا ذکر یہاں مامورات کے سلسلے میں نہیں ہے بلکہ لأجل تبرک ہے, ٹھیک ہے؟ تو تفصیل میں بھی چار ہے, اجمال میں بھی چار. دوسرا جواب دیا ہے کہ وہ چار مامورات ہے, ایمان, نماز, زکات اور رمضان. تو اجمال میں بھی چار اور تفصیل میں بھی چار. آگے جو انتوتو ہے تو اس کو مامورات میں شمار نہ کرو, کیونکہ مامورات سے مراد وہ ہے جو ساری امت اس پر مامور ہو, ساری امت اس پر مامور ہو, اور ساری امت جو مامور تھی وہ ایمان, صلاح, زکات اور رمضان پر تھی, اور غنیمت پر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ غنیمت جہاد سے آتی ہے اور جہاد اس وقت فرض نہیں تھا. تو عام امت پر غنیمت کا خمس دینا بیت المال کو فرض نہیں تھا. آگے جنگجو بہادر قوم تھی, تو حضور نے فرمایا جب تم جنگ کرتے ہو اپنی قومی سطح پر اور مالی غنیمت آتا ہے تو ہمیں پانچواں حصہ دو. تو یہ حکم خاص ہے, اور مامورات اربعہ سے مراد وہ مامورات ہے جو خاص ہے یا عام ہے. اور عام مامورات ایمان, نماز, زکات اور صوم ہے. دو جوابات دی. ونہاہم اور ان کو منع کیا, عن الحنتم, لمبی گھڑی استعمال کرنے سے کہ اس میں دودھ نہ پیو, ودبا اور وہ کدو جس کا گدہ نکالا گیا ہو, مغز نکالا گیا ہو, تو وہ کدو سے بنی ہوئی برتن میں دودھ پانی نہیں استعمال کرو, والنخیل, کھجور کی لکڑ سے بنا ہوا برتن نہیں استعمال کرو, والمزفت, جس کو لک لگا ہوا ہو, تارکول لگا ہوا ہو. لیکن اب یہ منع منسوخ ہے, یہ منع ابتدا میں شراب سے جب منع آیا تو حضور نے ان برتنوں کو اس لیے حرام قرار دیا کہ ایسا نہ ہو کہ اس میں یہ دودھ پی اور ان کو پرانی شراب یاد آ جائے, جیسے پٹھان نسوار چھوڑ بھی دے لیکن دوسرے کے ہاتھ میں نسوار کا ڈبا دے کے تو دل میں خلش پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی ڈالوں, ٹھیک ہے؟ اور بعد میں حضور نے فرمایا الظرف لا یحرم شیئا ولا یحلل, ظرف نہ محلل ہے نہ محرم ہے, تمام اوعیہ کو استعمال کرو, برتنوں کو استعمال کرو. تو یہ جو نہیں آئی ہے ان چار برتنوں سے, یہ نہیں منسوخ ہے, اب ان کا استعمال جائز ہے. وقال, حضور نے فرمایا یاد کرو اس کو اور خبر دے دو اس کی ذریعہ من وراءکم. متفق علیہ.